السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد آج کا سبق سن لیجئے سبق نمبر 831 یہ قرآن شریف کی کچھ آیتوں کی میں تفسیر کر رہا ہوں مختصر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل انظروا ماذا فی السماوات والارض وما تغنی الآیات والنذر عن قوم لا یؤمنون اے پیارے نبی آپ کہہ دیجئے ساری دنیا کے لوگوں کو کہ تم غور کرو کہ کیا کیا چیزیں ہم نے آسمانوں اور زمینوں میں پیدا کی ہیں کیا کیا چیزیں اور جو لوگ ایمان نہیں لاتے ان کو دلائل اور دھمکیاں کچھ فائدہ نہیں پہنچاتی یہ آیت نمبر 101 سے لے کر 103 تک کی میں تفسیر مختصر سی کر رہا ہوں 5 منٹ میں اسے بہت دھیان سے سنیے قرآن سے تعلق ہونا ہمارا ضروری ہے سورہ یونس کی یہ آیتیں ہیں اللہ تعالی اپنے بندوں کی رہنمائی فرما رہا ہے کہ ساری کائنات میں ہماری جو نشانیاں جیسے آسمان ستارے سیارے سورج چاند رات اور دن پھیلی ہوئی ہیں ان پر نظر بصیرت ڈالو کہ رات میں دن اور دن میں رات کیسے داخل ہو جاتی ہے کبھی دن بڑا کبھی رات بڑی آسمان کی بلندی اور پھیلاؤ ستاروں سے اس کی زیب و زینت آسمان سے پانی برسنا زمین کا سوکھ جانا زمین کا سوکھ جانے کے بعد پھر زندہ ہونا سرسبز ہو جانا درختوں میں پھل پھول کلیاں پیدا ہونا مختلف نباتات کا اگنا مختلف نوع کے جانور ان کی شکلیں الگ الگ ان کے رنگ ڈھنگ الگ الگ ان کے افادات فائدے سب الگ الگ پہاڑ چٹیل میدان جنگل باغ آبادیاں اور ویرانے پھر سمندر کی تہ کے عجائبات سمندر کی موجیں ان کا مد جزر کبھی جو ہے لہریں ہیں کبھی سمندر ٹھنڈا ہے کبھی خوب جو ہے گرم ہے اس کے باوجود سفر کرنے والوں کے لیے سمندر کا مسخر ہو جانا جہازوں کا چلنا یہ سب خدا قادر کی نشانیاں ہیں جس کے سوا کوئی دوسرا خدا ہے ہی نہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ قرآن کا ترجمہ بھی کر لیا میں نے اور اس کی مختصر تفسیر بھی کر لی اس لیے میں اپنے سبق کے ساتھ کچھ قرآن شریف کی تفسیر بھی تھوڑی کروں گا تاکہ ہمیں پتہ چلے گا اللہ کیا کہہ رہا ہے یہ لیکن اب اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں لیکن افسوس کہ یہ ساری نشانیاں کافروں بے ایمانوں کے غور و فکر کا کچھ بھی سبب نہیں بنتی اللہ کی دلیل ثابت ہو چکی ہے ایمان نہیں لاتے نہ لائیں اللہ کو نہیں مانتے نہ مانیں یہ لوگ تو انہیں عذاب کے دنوں کا انتظار کر رہے ہیں جس سے پہلی قوموں کو ڈرایا گیا تھا ان قوموں نے اللہ کے رسول کی باتیں نہ مانی اور اللہ کی باتیں نہ مانی ان قوموں کو اللہ نے ہلاک کر دیا اے پیارے نبی آپ کہہ دیجئے کہ وقت کا انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں، اور جب ختم انتظار پر عذاب آ جائے گا تو پھر ہم اپنے رسولوں کو بچا لیں گے اور ان کی امت کو بھی بچا لیں گے، اور پیغمبروں کا انکار کرنے والوں کو ہم ہلاک کر دیں گے. آگے اللہ فرماتے ہیں ثم ننجی رسلنا والذین آمنوا کذالک حقا علینا ننجی المؤمنین. پیارے نبی، پھر ہم اپنے پیغمبروں کو اور ایمان والوں کو بچا لیتے ہیں، اور ہم اسی طرح سب ایمان والوں کو نجات دیا کرتے ہیں، یہ ہمارے ذمے ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمے لے لیا ہے کہ مومنین کاملین کو بچا لے، جیسے نیکوکاروں پر رحمت اپنے ذمے لے لی ہے. صحیح بخاری مسلم میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی کتاب لوح محفوظ کو جو عرش پر ہے اس میں لکھا ہوا ہے کہ میری رحمت میرے غصے پر غالب ہے. اللہ تعالیٰ اس قرآن کی تفسیر کرنے کو قبول فرمائے. اب میرے ساتھ کلمہ بہت دھیان سے پڑھ لیجئے، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ میں نے سورہ یونس کی آیت 101 سے لے کر 103 تک کی ترجمانی کی ہے اور اس کی میں نے تشریح کی ہے. اب آپ میرے ساتھ اتنا کہہ دیجئے کہ اے اللہ، آپ نے فرمایا کہ آسمان کی طرف دیکھو، زمین کی طرف دیکھو، اے اللہ تیرا حکم ہم پورا کر رہے ہیں، ہم نے آسمان کی طرف بھی دیکھ لیا، زمین کی طرف بھی دیکھ لیا، ساری تیری مخلوق کی طرف دیکھ لیا جو ہماری آنکھوں کے سامنے ہے. اے اللہ، تو نے ہی پیدا کیا ہے اور تیرے ہی قدرت سے پیدا ہوئی ہے. اے اللہ، تیری قدرتیں تو بہت زیادہ ہیں. اے اللہ، ہمارے ایمان کو تو مضبوط بنا دے. میں یہ پوری میری جو آج تفسیر کی ہے اس کا یہ نتیجہ ہے کہ خالی بے ایمانوں کے لیے ہی نہیں ہے کہ آسمانوں کی طرف دیکھو، زمین کی طرف دیکھو، یہ ہمارے لیے بھی ہے کہ ہم بھی دیکھیں اور دیکھ کر اللہ کی قدرت کو پہچانیں. اے واہ، اے سبحان تیری قدرت، سبحان تیری قدرت، سبحان تیری قدرت. اللہ تعالی ہمارے ایمانوں کو مضبوط بنائے. آمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.